आगे बढ़ गई है, तू जिद पे अपनी अड़ गई है, तू छोड़ दे बाबा जान मेरी, तू पीछे मेरे पड़ गई है।